Massa. DJ Matheus. Mabigilan na lingurin yung chick na malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan, bakit baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Nalanihinus eh. Ay nako, mahirap na. Mahirap na, di ko nga alam kung paano lalapitan, bakit ba? Lalapitan ka. Baka lang mapangiya, pag pinilit ko siguro baka biglang mawala. Baka mawala. Sa akin kang halika dito, halika na. Sana ako'y mapansin mo. Gusto kong ibigay ang mga hiling mo. Ako'y sabik sa'yo lang ang salakas ang dating. Awan mong malupet, makakita mo'y siksik. Malaki ba ang dibdib, mana mo'y parang incheck. Liga dito nga saglit, pwede sa'kin dumikit. At paparong nga sapwet, kaling napakalupet. Hindi ko mabigilan na lingon ninyo. Chick na malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan, bakit baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Nalanihinus eh. Ay naku, mahirap na. Mahirap na. Baby, baby, mahirap na. Pwede bang ako na muna ang lalapit sa'yo? Yeah, yeah, yeah. Pwede bang makuha ko na yan at ang number mo? Kanina pa kita tinitignan, kanina pa kasi ko nagigigil dyan. Kanina ko pa kasi iniisip na, hindi ako uuwi nang di ka titignan. Huwag mo naman sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto mo lang naman talaga sa'yo ay makaisa. Malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan, bakit baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Nalanihin si sa bante. Iniisip kung paano kita maaatake. Naninigas ang dila ko, di ko masabi. Baka mamaya mapahiya lang ako, ate. Alam mo bang itataya ko ang lahat ng kayamanan ko, maiuwi ka lang. Pero kung talagang ayaw mo, edi wag na. Para mo na rin pinatunayan na duwag ka. Kung alam mo lang ako'y hibang na, gusto ko ngayon sa akin ay malibang ka. Para masabing gustong mahiram ka. Kaso paano kaya pag sinabi mo na wag ko mabigilan na lingurin nyo. Chick na malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan, bakit baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Nalanihinus eh. Sa akin ka sumama, wag ka nang maiya. Baby, dito ka na para. Baby, ako ang bahala. Ako na ang bahala at nababaliw lang ako. Kasi nga hindi ko mabigilan na lingunin ka makuha sa tingin. Pag lumingon ka sa akin, baby, aking ka na rin. Gusto ko lang tanungin, sa akin ba gusto mo rin? Kung ganun, wag mo na akong paghintayin. Hindi ko mabigilan na lingunin nyo. Chick na malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan, bakit baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Nalanihin si Ay nako, mahirap na. Yeah, yeah, yeah, yeah. Only it's your boy squeeze it. Flow J, Opsy Dog Sex Beat.